się dana, bo nisza naród okradają w to. Banki pełne masonów, bandyki sterują tym Niemcem. Zdrada w złoconych słowach, ciche podwyżki wygłodowa dzisiaj. Złoto zabija rasek, gubi ciebie mnie. Złoto przeciw godności nieustającej grze. Złoto zabija rasek, gubi ciebie mnie. Złoto pożera duszę, pije aryjską krew. Skądami obcej krwi. Złoto klucz do sumienia, w odwiecznej walce dobra i zła. Złoto cena milczenia, za przyzwolenie by mordować nas. Złoto zabija rasę, gubi ciebie i mnie. Złoto przeciw godności nieustającej grze. Złoto zabija rasę, gubi ciebie i mnie. Złoto pożera duszę, pije aryjską krew. Pożera duszę, pije aryjską krew.